إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بعد أيكم شكر الله تبارك وتعالى نكتنغليز صلاة وسلام ومتومي ويتو محمد فموجة نكتكيا aridha waliomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba na vile vile kuwarehemu wema waliotutangulia. Tunaendelea na kitabu chetu cha manhajus salikin wa tawdihu alfiqh fi din. Katika darsa iliyopita tulizungumzia kuhusu alistinja wa adabi qadha'i alhaja, kustanji pamoja na adabu za kukidhi haja. Na kwa hakika tulipata mambo mengi yanofungamana na mlango huu, na insha Allah leo tutakuwa na mlango baada ya kukidhi haja. Kinachofuatia ni kutia udhu kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya sala. Kwa hiyo tutaonyesha, au Sheikh ameweka mlango unaoitwa babu sifatil wudu, sifa ya udhu au kaifiyatu alwudhu, namna ya kutia udhu. Kwa hiyo hapa tutaona utaratibu kamili wa udhu aliyotia mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kwa kuwa kitabu kimeletwa kwa ikhtisar, kwa ufupi, kutakuwa na baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tukiongezea kupitia katika ahadith as-sahiha athabita, hadithi zilizokuwa sahihi zilizothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoeleza juu ya ukunjufu wa baadhi ya mambo ambayo shekhe kayafupisha. Babu sifatil wudu, mlango wa sifa ya kutia udhu. Wa huwa an yanwiya raf'a al-hadathi, nako yani katika kutia udhu atie nia ya kuondosha uchafu. Raf'a al-hadath aw al-wudhu lis-salah wa nahwiha, au akusudie atie nia kwa ajili, yani katika kutia udhu kwake kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya sala na mfano wake. Kwa maana ya kwamba atakapokuwa akitia udhu awe na lengo maalum, lengo lenyewe iwe ni kwamba anatia udhu kwa ajili ya kuondosha hadath, na vile vile anatia udhu kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya sala au mfano wa kitu kama hicho. Kwa maana iwe anafanya, yani anakosha viungo vyake hivi ambavyo tutaviona kwa ukunjufu wake kwa nia maalum, kwa kusudio maalum. Wania, na hiyo nia ambayo ndiyo kusudio tulilozungumza, shartun li jamii al-a'mal, ndiyo sharti la kusihi kwa matendo yote, min taharatin wa ghairiha, yani matendo yenyewe yawe ni tahara na chinginecho. Shartun li jamii al-a'mal, ni sharti ya matendo yote, min taharatin wa ghairiha, iwe ni tahara na chinginecho. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo ni kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu atalipwa au yatahesabika matendo yake kuwa ni sahihi au saqim, maana wa kwa kile alichokinuia. Innamal a'malu binniyat, hapa kuna tafsiri nyingi walizofasir maulama katika kitabu Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ameelezea miongoni mwa tafsir ambazo wamezifasir maulama, akawataja mutaakhirina katika maulama, na akisema mutaakhirina ni kwa wakati wake yeye, wametaja kwamba innamal a'malu binniyat, hakika matendo, hakika matendo, yani hakika si vinginevyo matendo ni kwa nia, ay sihatan au mu'tabaratan au maqbulatan binniyat. Anakusudia kwamba kusihi kwa matendo hayo au kuzingatiwa kwa matendo hayo au kukubalika kwa matendo hayo ni kwa nia, sihatan au mu'tabaratan au maqbula binniyat. Na akasema hii inamaanisha kwamba al-a'malu al-maqsuda hiya al-a'malu ash-shar'iyya al-muftaqira, al-muftaqira binniyya au binniyat, kusudio la matendo hapa ni matendo ya kisheria ambayo yanahitajia kuwepo nia, kuwepo maksudio. Innamal a'malu binniyat, kwa hiyo si vinginevyo matendo huzingatiwa kwa nia, kwa tafsiri hiyo, au kusihi kwa matendo hayo ni kwa nia, au kukubalika kwa matendo hayo ni kutokana na nia ya mtu. Na hapa kuna tanbihi, nia ni kipambanuzi cha ibada na ibada nyingine, na nia ni kipambanuzi cha ada na ibada. Lakini pia nia haiwi kwamba ni sababu ya kusihi kwa tendo ambalo ni ovu, kwa kuwa nia yake mtu ni njema. Tendo ovu halitosihi, halitokubalika kwa sababu eti kuwa nia yako ni njema. Lakini tendo jema linaweza kuharibika endapo kama nia yako itakuwa ni mbovu. Nairejea tena nukta hii. Tendo ovu halitokubalika kwa sababu eti nia yako ni njema. Mfano, umechuma mali yako katika njia za haramu, lakini lengo lako mali hii na kusanya mali kwa ajili ya kujenga msikiti. Basi mali hiyo haitokuwa njema kwa sababu eti nia yangu ni kujenga msikiti. Lakini tendo jema linaweza kuharibika kwa nia. Linaweza kuharibika kwa nia. Mfano, utekelezaji wa ibada ya sala mathalan. Sala unaitekeleza bila shaka kutakuwa na ru'yatun nas, kuna watu ambao wanakuona. Pengine katika jamii watu wote wanasali, na ambaye hasali siku yake ya kifo ikifika hasaliwi. Kwa hiyo wewe ukawa unasali kwa lengo kwamba na wewe ukija ukifa usaliwe, hapa huna lengo, huna nia khalisan liwajhillah. Kwa hiyo nia yako ni watu, hapa umeiharibu amali yako. Umefanya matendo kwa ajili ya watu, na zipo hadithi zilizokuja sahihi kabisa zenye kuashiria mtu ambaye kasoma Qur'an kaifundisha kwa watu atakuja ulizwa yaumul qiyama kuhusu neema aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Atasema au ataambiwa neema aliyopewa ambayo ni kupewa uwezo wa kusoma Qur'an au elimu kuifundisha kwa watu. Atasema kwamba ta'allamtu al-Qur'an wa 'allamtuhu wa na'am ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al-Qur'ana min ajlik au li ajlik au kama qala alayhi salatu wassalam, nimejifundisha Qur'ani na nikaifundisha kwa watu na nimejifundisha elimu kwa ajili yako wewe. Ataambiwa kadhabta, muongo. Ulichokifanya ta'allamta al-'ilma wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala 'alimun wa liyuqala qari'un au fi ma ma'na al-hadith. Ulijifundisha Qur'an, ulijifundisha elimu ili kwa lengo la kuitwa kwamba wewe ni msomi, kwa lengo la kuitwa kwamba wewe ni msomaji wa Qur'ani mzuri. Faqad qil, tayari umeshasifiwa duniani. Fasuhiba ala wajhihi wa ulqiya fi an-nar. Nasallallahu alaihi wa sallam. Tasukumwa kiuso uso na atupwe motoni. Ukitazama amal ni yaheri kusoma Qur'an. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu biha hasana. Wal hasanatu bi ashri amsalha. Mwenye kuisoma Qur'an basi atapata mema, na kila jema moja kwa ziada kumi. Na Mtume صلى الله عليه وسلم akasema la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Sisemi kwamba alif lam mim ni herufi moja, lakini alif ni herufi na lam ni herufi na mim ni herufi. Na mwenye kusoma herufi moja tu katika kitabu Allah lahu biha hasana. Lakini wewe lengo lako sio kutaka radhi kwa Allah tabaraka wa taala, sio kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Lengo ujulikane kwamba wewe ni msomaji mzuri wa Qur'ani, una sauti nzuri au vinginevyo, basi utapata sifa kwa watu, lakini yaumul qiyama huna lako. Kwa hiyo hapa tumeona ushahidi wa kwamba huenda tendo jema dhahir shahir, lakini likakukosesha malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Dhahiri linaonekana kuwa ni tendo jema, kama mfano wa kusoma Qur'an au kufundisha watu elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala, ni jambo la kheri. Lakini maadam lengo lako ni baya, nia yako ni mbaya, haiko kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, iko kwa ajili ya watu au chinginecho, basi hutopata fungu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Indalla ala shay fa innama yadullu ala ahamiyati al-ikhlas fi jami'i al-a'mal. Ikijulisha kitu basi inajulisha juu ya umuhimu wa kuwa na ikhlas katika matendo yetu yote tunayofanya. Hakikisha kwamba unamtakasia Allah tabaraka wa taala, usitafute ridhaa ya mwingine, tafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Tayib, hii ilikuwa ni tanbih katika nukta ya kwamba innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Na hakika si vinginevyo, likulli imri'in ma nawa. Tayib, kila mtu Salahu amalihi wa fasaduhu bima nawa. Kila mmoja wetu kutengenea kwa amali yake aliyoifanya na kuharibika kwake ni kwa kile alichonuia. Tumeona mfano huu. Matendo yako yatakubalika kuwa ni yaheri kwa kuwa nia yako ni yaheri na imefuata au matendo hayo yamefuata misingi ya kisheria. Lakini pia yataharibika pamoja na kufuata misingi ya kisheria pale ambapo nia yako ni mbaya. Kwa hiyo kusii kwa matendo na kuharibika kwake au kusilihi kwa matendo na kuharibika kwake ni bima nawa kwa kile alichokinuia mwenyewe mwanadamu. Ibn Uthaymeen rahimahullah alipoizungumza hadithi hii, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, alisema qala ba'dhu al-ulama, wamesema baadhi ya maulama, law kallafana Allahu amalan bila niyya lakana min taklifi ma la yutaq. Hii inamaanisha kwamba, yani anasema kwamba vyovyote iwavyo mwanadamu mwenye akili timamu mukhtar ay innahu ma min amalin, hakuna katika matendo anayoyafanya mtu illa walahu niyya, isipokuwa atakuwa na makusudio. Hakuna matendo ambayo atakayofanya mtu isipokuwa atakuwa na makusudio. Lianna kulla insanin aqilin. Haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen ambayo kasherehesha katika hadithi hii, innamal a'malu binniyat. Anasema ma min amalin, hakuna katika matendo au katika tendo analolifanya mwanadamu illa walahu niyya, isipokuwa atakuwa na nia, ana kusudio la utendaji wa tendo lile. Kwa nini? Lianna insan, lianna kulla insani, kwa sababu kila mwanadamu aqilin mukhtarin, mwenye akili timamu na mwenye uteuzi wake wa mambo yake, manake mwenye khiari ya kufanya anachokitaka, basi la yumkin, haiwezekani kwake an ya'mala amalan bila niyya, kufanya tendo lolote lisilokuwa na kusudio. Kama ni mtu mwenye akili timamu anafanya mambo kwa khiari yake, basi hawezi kufanya jambo likawa halina makusudio maalum. Tare, hii inamaanisha kwamba katika utendaji mwanadamu anapofanya matendo yake huwa na malengo. Sasa kama wewe ni mtu mwenye akili timamu, maanake usifanyi matendo yako yakawa yanaenda hivi hivi tu bila ya makusudio maalum, bila ya lengo. Usiwe na yani mwenye kwenda ashwaia, yani unajiendea tu ndivyo sivyo. Likija kulia na wewe unaenda kulia, likija kushoto unaenda kushoto. La, uwe na malengo maalum, kwa sababu kama wewe ni mtu mwenye akili lazima unapaswa uwe na makusudio. Sasa akasema qala ba'dhu ulama, wamesema baadhi ya maulama, lau kallafana Allah, lau Allah angelitukallif, angetukalifisha amalan, utendaji wa matendo, lau kallafana Allah amalan, lau Allah angetukallifu kufanya matendo, bila niyatin, pasipo na makusudio, pasipo na nia, basi lakana min taklifi ma la yutaq, ingelikuwa ni katika kukalifishwa au katika taklif isiyokuwa na uwezo wa kutekelezwa. Yani ingelikuwa sawa na kwamba Allah katukalifisha kwa mambo ambayo hatuna uwezo nayo. Yani lau Allah angeliwakalifisha wanadamu pasi na malengo maalum, basi ingelikuwa ni kukalifishwa kwa kisichokuwa na uwezo wa kutekelezwa. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba taklifu ya Allah tabaraka wa taala kwa wanadamu imeendana na maumbile yao, na kwamba wanadamu matendo wanayoyafanya hawayafanyi kibubusa, wanayafanya kwa malengo maalumu na kwa makusudio. Tayib, hadithi hii ni mutafakun alayhi, wenye kuitaka, hii ni hadithi ambayo iko katika vitabu vingi, viwe vya fiqhi, viwe vya aqida na vitabu vinginevyo, katika vitabu ya misingi ya kisheria, huko sikuikuta hadithi hii, kwa sababu imeitwa madaru al-a'mal, ndio mzunguko wa matendo wanayofanya wanadamu. Kwa sura hiyo, katika mzunguko huu kuna kipambanuzi cha kuweza kujua amali hii ni ya sunna, amali hii ya fardhi, amali hii ni ya labda pengine ni ya kujikurubisha mbele ya Allah tabaraka wa taala, au hili ni tendo la ada la kawaida. Mfano josho, kuna josho la lazima, mathalan josho la janaba, au kwa wanawake la hedhi au la nifasi, hili ni ibada. Lakini kuna josho la istibradi, mtu mwanadamu mwenyewe anataka kujiburudisha, kupata baridi kutokana na joto, hili ni josho la ada. Tutalipambanua kwa nini? Kwa makusudio yako, kwamba mimi naenda kujimwagia maji ili niondoe joto. Na si lazima, bali ni katika bid'a kutamka kwamba mimi nakusudia kwenda kukosha uso wangu, sijui kufanya kitu gani, kama ambavyo tulivyozoeshwa katika miji yetu. Naweza kusema kwamba mtu hafanyi ibada katika ibada, mfano kama za sala au katika kutia udhu, isipokuwa aseme nawaitu rafa alhadath au nawaitu. Haya ni mambo ambayo hayamo katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kuna tanbihi ambayo imetolewa katika akhtaul musallin, ambayo inafanywa na baadhi ya watu, yani wengi wetu sisi ambao tunafuata madhhabu ya Kishafi'i, kumnasibisha Imamu Shafi'i kwamba yeye ndiye aliyeleta sunna ya kutamkania katika sala. Tanbihi hiyo imetoa usahihi wa kwamba Imamu Shafi'i hajatamkania kwamba nawaitu an usalli au usalli faradha salati kadha arba rak'ati au mifano kama hiyo. Hakuna tanbihi hiyo, yani hakuwahi kufanya kitu kama hicho. Lakini maneno yake aliyonukuliwa yamenukuliwa kimakosa na huyo aliyanukuu, na insha Allah taala nitakuja kukusomeeni nukuu hiyo, ambayo kosa lilikuwa katika neno gani na nani ambaye kalikosea neno hili na kaliegemeza kwa Imamu Shafi'i rahimahullah. Lakini Imamu Nawawi rahimahullah ndiye aliyekuja kutoa tanbihi hiyo, ya kwamba hili lilikuwa ni kosa la mpokezi, wala sio kosa la nani? Imamu Shafi'i rahimahullah. Biidhnillah, huu ni wajib ambao tutakuja kutekeleza inshallah katika darsa ijayo. Kwa hiyo kutamka nia si sunna kama tulivyozoea, kwa sababu utakaposema sunna, maana yake liwe limethibiti kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasana, hilo halikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali hata huyo ambaye amenasibishwa naye nalo jambo hilo, imekuja tanbihi ya kwamba sio yeye aliyesema hivyo. Kwa hiyo katika vitabu vya aqida maulama wameweka tanbihi, wakasema talaffudhu biha bid'a, kutamka nia ni katika uzushi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo anapaswa mtu kuwa na tanbihi nayo. Unapoambiwa kukusudia kitu, an-niyya qasdu shay'in muqtarinan bi fi'lihi, niyya ni kukusudia kitu, lakini unakikutanisha na utendaji wake. Hii ndiyo nia. Nadhani ni mambo ambayo kwa mtu mwenye akili timamu basi hahitaji kupewa dalili hii na hii. Ulipotoka nyumbani kwako kuja msikitini, ulisema nakusudia kwenda Kuba kwa ajili ya kusali au kwa ajili ya darsa, na kama utasikika ukisema maneno haya, watu watajiuliza huyu zimo au hamna tayari. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kwa mwenye akili timamu, mwenye akili iliyosalimika, basi hana haja ya kupewa dalili. Almuhim, hadith kama tulivyosema iko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, na ni hadithi ambayo mashhuri katika alsinatun nas. Kwa hiyo hapa tumepata ushahidi wa kwamba wakati wa kutia udhu kwake ahakikishi kwamba anania maalum, anania maalum. Thumma yakulu bismillah, kisha aseme bismillah. Wayaghsila kaffaihi thalatha, na akoshe viganja vyake mara tatu. Akoshe viganja vyake mara tatu. Thumma yatamadhmadhu, kisha asukutue. Na maana ya tamadhmudh, maana ya kusukutua, idkhalu alma fil fami thumma yuharrikuhu wa yamujuhu. Yudkhilu almaa fil fami, aingize maji mdomoni, thumma yuharrikuhu, kisha ayatikise maji kwenye mdomo kuchu kuchu kuchu. Kwa sura hiyo hapo eh, thumma yukhrijuhu au yamujuhu, kisha ayateme. Kwa hiyo hii ndiyo tamadhmudh, huku ndiyo kusukutua, kwa maana ipatikane taharruk fil fami, utikise mdomo wako, yani uyatikise maji ndani ya mdomo, sio kuyaingiza na kuyatoa. Tufahamu eh, hii haitokuwa tamadhmudh. Tayib, halafu wayastanshiq, yastanshiq, apandishe maji puani. Na kupandisha maji puani ni iswalul ma ila dakhil al anf, ni kuyaingiza maji kwenye, yani ndani ya pua. Wajazbuhu, na kuyavuta maji yale, binafasi, kwa kutumia pumzi, unayavuta kwa pumzi, na sio kuyaingiza kwa vidole, ni kuyavuta kwa pumzi, lakini uvute kwa tahadhari, maana yake ukivuta sana maana yake anaweza kuingia ndani. Almuhim, wajazbuhu binafasi ila aqsa, yani kuyavuta maji hayo kwa pumzi hadi kuyaingiza kwenye upeo wa pua, kwenye tundu za pua ndani. Hii ndiyo maana ya istinshaq. Mambo hayo yafanywe thalathan, yafanywe mara tatu, bi thalathi ghurafat, yani kwa michoto mitatu ya maji. Unachota maji, unasukutua na kupandisha maji puani mara ya kwanza, kisha unachota tena, unasukutua na kupandisha maji puani mara ya pili, kisha unasukutua na kupandisha maji puani mara ya tatu. Na kuna jambo jingine ambalo halikutajwa hapa, ambalo ni istinthar. Istinthar, kuyatoa maji yale kutoka puani, kupenga. Istinthar, yani kuyatoa maji yale kutoka puani. Thumma yaghsilu wajhahu thalatha, kisha atakosha uso wake mara tatu. Wayadaihi, na mikono yake, ma'al mirfaqaini, pamoja na mirfaq mbili, nayo vile vile atafanya mara tatu. Mirfaq ni kiungo hichi cha pili kutoka kwenye kiungo cha kwanza cha kafu, baada ya kiganja pana kiungo, ukitoka hapo pana sa'id, urefu huu hapo wa mkono, halafu kuna kiungo cha pili ambacho hichi ndio mirfaq. Kiungo hichi kinapaswa kipate maji, na aya zilizokuja tutaziona zinazungumzia kuhusu kuosha mikono imekuja ilal marafiqi, lakini jumhurul mufassirin wamefasiri ilal marafiqi bimaana maa al marafiq. Tutayaona inshallah tutakapofika kwenye aya yenye kuzungumza mambo hayo. Kwa hiyo wayadaihi ma'al mirfaqaini, na mikono yake pamoja na mirfaq mbili. Thalathan, akoshe mara tatu. Wayamsahu ra'sahu, na apanguse kifua, yani kichwa chake, au afute kichwa chake, min muqaddamihi, kutoka mbele ya kichwa chake kile, ila kafahu, hadi kwenye kichogo, biyadaihi, kwa mikono yake miwili. Tutaona utaratibu kama tutakavyosoma hadithi ya Himran au Humran maula Uthman. Tutaiona hadithi hiyo, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, ingawa katika kitabu hichi kwa kuwa imeletwa kwa mukhtasar haimo hadithi hiyo, lakini kutokana na umuhimu wake basi tutaisoma biidhnillah. Wayamsahu ra'sahu, na atafuta kichwa chake, min muqaddamihi, kutoka kwenye komo lake, yani mbele, ila qafah, hadi kwenye chogo, biyadaihi, kwa mikono yake miwili, thumma yu'iduhuma, kisha mikono yake miwili ile atairejesha, ila almahalli alladhi bada'a minhu, katika sehemu atairejesha, kwenye sehemu ambayo aliyoanzia, maratan wahidatan, atalifanya hilo mara moja. Thumma yudkhilu sabahataihi, sabahataihi, kisha ataingiza vidole vyake vya shahada, tunaita hivyo vidole vya shahada, yani vidole hivi vimepewa majina. Kidole cha mwisho kinaitwa khinsar, kinaitwa khinsar. Cha pili yake kinaitwa bansar. Cha tatu kinaitwa wusta. Cha nne kinaitwa musabbiha au sabaha. Lakini imefanyiwa tahrif ikaitwa sababa. Sababa. Lakini asahhu ni kusema sabaha au musabbiha. Tayari. Na cha mwisho au kidole gumba kinaitwa ibham. Ibham. Kwa hiyo khinsar, bansar, wusta, musabbiha wa ibham. Tayari. Sasa akisema thumma yudkhilu sabahataihi, manake aingize vidole vyake hivi vya tasbih. Sawa? Aviingize katika tundu zake, fi udhunaihi, katika tundu zake za masikio au kwenye masikio yake, wayamsaha bi ibhamaihi, na afute kwa madole gumba, madole yake gumba, dhahirahuma, nje ya masikio yake. Tutaonyesha utaratibu kamili tutakapoisoma hadithi ya Humran. Thumma yaghsilu rijlaihi, kisha akoshe miguu yake miwili, ma'al ka'abaini, pamoja na vifundo vyake, thalathan thalatha, afanye hivyo mara tatu mara tatu, yani mara tatu tatu kwa kila sehemu, kila mguu. Hadha akmalu alwudhu'i alladhi fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, huu ndio ukamilifu wa udhu ambao aliofanya au aliotia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nadhani haya ni maelezo maarufu na yanafahamika. Lakini kitabu kimeeleza kwa mukhtasar. Nitaisoma hadithi ambayo inoelezea juu ya utaratibu kamil aliyoelezea Sheikh rahimahullah. Hadithi imesimuliwa na Humran, ambaye huyu Humran bidhammin fasukun, kwa hiyo ni Humran, Humran ibn Aban, ibn Aban. Huyu alitekwa na Khalid ibn al-Walid وأرسله إلى أو أرسله لعثمان في زمن الصديق. Alitekwa na Khalid ibn Walid na akampeleka kwa Uthman ibn Affan katika zama za ukhalifa wa Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum. Fa'ataqahu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, a'taqahu, akamwacha huru. Na ndiyo maana akaitwa nani? Maula Uthman. Yani mwachwa huru. Sawa? Na huyu kwa mujibu wa watu wa hadithi ni thiqa. Thiqa. Humran ni thiqa min at-tabaqati ath-thaniya wa tuwfiya sana 75 hijriya. Humran ambaye ni maula wa Uthman, mwachohuru wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, anasema anna Uthman da'a biwudhu'in, da'a biwudhu'in. Uthman aliomba kuletewa maji ya kutia udhu. Faghasala kaffaihi, wudhu ni chombo au maji ya kutia udhu, inaitwa wudhu. Wudhu wenyewe ndio ule udhu wenyewe. Faghasala kaffaihi 3 marat, akakosha viganja vyake mara 3. Thumma tamadhmadha, kisha akasukutua. Wastanshaka, na akapandisha maji puani. Wastanthara, na akayatoa maji yale kwenye pua kwa kupenga. Tumeshaeleza namna ya tamadhmadh, na tumeshaeleza namna ya stinshaq, tumeshaeleza namna ya istinthar. Tamadhmadha, kasukutua kati ya maji mdomoni na akayatikisa kisha akayatoa. Wastanshaka, na akapandisha maji puani kwa kutumia pumzi zake, kayavuta maji kwa kutumia pumzi hadi akaingia ndani. Thumma stanthara, kisha akayatoa maji yale ambayo yameingia puani. Tazama hikma miongoni mwa hikam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea katika hadithi kwamba mmoja wenu anapoamka afanyeje? Apenge mara 3. Kwa nini? Kwa sababu shaitan yabitu ala khayshumihi. Shaitan hulala kwenye tundu za pua hizi. Ndio pale unapojiona unakoroma sana, huwa tayari shaitani amsha ziziba tundu zako za pua pale. Wallahu a'lam ala sihhati dhalik. Hadithi imekuja kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema idha staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3, atakapoamka mmoja wenu kutoka usingizini kwake basi na astanthir, afanye mara 3. 3 mara 3, fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumihi. Hadithi muttafaqun alayh, kwa sababu shaytan analala kwenye tundu zake za pua. Sasa miongoni mwa hikam kuambiwa kwamba unapotia udhu upandishe maji puani. Tayari hikma yake wallahu aalam. Tayari tumeshaambiwa kwamba shaitani anakaa kwenye tundu za pua. Tayari utakapoingiza maji yale ya udhu unamuondosha shaitani. Kwa hiyo hayo ni mambo muhimu, na pia hii inatoa ushahidi vile vile dalili ya kwamba kupenga ni katika sunna ambazo ni muhimu. Na Mtume SAW mwenyewe kama tukavyoona hadithi ya Humran ambayo anaelezea kuhusu udhu wa Uthman ibn Affan, alipokwisha pandisha maji pia alichokifanya chengine istanthara, aliyatoa maji yale. Thumma ghasala wajhahu 3 marat, kisha akakosha uso wake mara 3. Thumma ghasala yadahu al-yumna, kisha akakosha mkono wake wa kulia. Ila almirfaqi, hadi kwenye mirfaq au pamoja na mirfaq. 3 maratin, mara 3. Thumma alyusra, kisha mkono wa kushoto. Mithla dhalik, mfano huo huo. Kwa maana mara ngapi? Mara 3. Thumma masaha bi ra'sihi, kisha akapaka kichwa chake. Thumma ghasala rijlahu alyumna, hapa hakusema mara ngapi katika kupaka kichwa. Hakusema mara ngapi katika riwaya hii ambayo ni muttafaqun alayh. Lakini tutaona kuna na riwaya zilizokuja zikasema kwamba Mtume SAW alipaka kichwa mara moja. Na mara moja yenyewe kwa utaratibu ambao Sheikh As-Saadi kauelezea wa kuweka mkono wake mwenye kutia udhu kwenye komo lake, kisha kuipeleka mikono yake hiyo kwenye chogo, kisha kurejesha kwenye sehemu alianzia kwenye komo lake mara moja, ndio mara moja yenyewe. Tayib, kwa anasema thumma ghassal, thumma masaha bi ra'si, kisha akapaka kichwa chake, thumma ghassala rijlahu al-yumna, kisha akakosha mguu wake wa kulia, ila al-ka'baini, pamoja na vifundo vyake, thalatha maratin, mara tatu, thumma al-yusra mithla dhalika, kisha kushoto mara, yani mara tatu au mfano huo huo, thumma qala, kisha akasema Uthman huyo akasema ra'aitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam tawadhaa nahwa wudhu'i hadha, akitia wudhu mfano wa wudhu wangu huu nilio utia sasa hivi. Hadith muttafaqun alayh, hadith muttafaqun alayh. Kwa hiyo huu ndio utaratibu wa utiaji wa wudhu, na utaratibu huu ndio ambao Sheikh Al-Bassam yani Sheikh As-Sa'di aliyoelezea katika kitabu hichi Manhaj As-Salikin, ingawaje kaeleza kwa mukhtasar. Na akasema hadha akmalu alwudhu'i alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, huu ndio ukamilifu wa wudhu ambao kautia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tayib, akasema wal fardhu min dhalika an yaghsilaha marratan wahida, faradh yani faradhi kwa maana ya ulazima, min dhalika katika utaratibu huo, an yaghsilaha marratan wahidatan, ni kukosha mara moja, lakini mara moja hiyo iwe ya kukosha kiungo na kitimie, kwa maana maji yapate sehemu zote za kiungo kile. Tumefahamu eh? Tayib, an yaghsilaha maratan wahida wa an yurattibaha ala ma dhakarahu Allah biqawlihi, na apangilie kama ambavyo Allah alivyotaja au juu ya vile ambavyo Allah alivyoeleza katika kauli yake, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum. Enyi ambao mlioamini, mtakapo simama kwenda kwenye sala, basi kosheni nyuso zenu, wa aidiyakum ila almarafiq, na mikono yenu pamoja na mirfaq kama tulivyoona, wamsahu biruusikum, na pakeni vichwa vyenu, wa arjulakum ila alka'baini, na mikono yenu miguu yenu pamoja na vifundo. Aya ni ya sita ya suratu Al-Maida. Naomba tuisome pamoja na tafsiri yake na faida ambazo shekhe huyu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di kaizieleza faida hizi ambazo ni muhimu sana kuzifahamu, kwa sababu baadhi yetu tunapotia udhu huwa hatuna mazingatio. Mtu anatia udhu muradi tu kwamba aende akatekeleze ibada ya swala, au pengine kwamba ni mazoea kwamba anakosha katika viungo fulani, au ameona watu wakikosha hivyo basi naye anakosha kwa sura hiyo, lakini hakuna mazingatio. Sasa hebu tuione namna ambavyo mufasiruna walivyoifasiri aya hii. Natoa faida tu ambazo Sheikh An-Nasir As-Sa'di rahimahullah alizozitoa katika tafsir ambayo ni Kalamul Mannan, mnaifahamu tafsir Taysir al-Ish, Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsir Kalamul Mannan, Taysiru al-Karimi ar-Rahmani fi tafsir Kalamul Mannan, ambaye mwenyewe ni nani? Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, ambaye ndiye huyu mtunzi wa kijitabu chetu Manhaju As-Salikin. Anasema qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu, qawli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu ila akhiriha, أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم. اعملوا فنيني بمقتضى إيمانكم ومقتضى وإيمان زينو يعني كمجيب وإيمان زينو كفيلة نيني ميميني بس تكلزيني كمجيب وإيمان زينو بما شرعناه ويالت ليوكي شريا لكم وجلينو. Manake tekelezeni yale ambayo tumekuwekeni sheria, yatekelezeni kwa mujibu wa imani zenu. Maadamu mmeamini kwamba Allah tabaraka wa taala kayaleta haya kwa maslaha yenu nyinyi na kwa faida yenu na kwa kujikurubisha kwake kutaka radhi zake, basi tekelezeni kwa imani zenu hizo. Ndio maana anasema, ndio maana ikaja ya ayyuhalladhina amanu, inaonyesha kwamba nyinyi mmejikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutanguliza imani zenu kwake. Sasa maadamu mmeamini, thibitisheni kwa vitendo yale ambayo mmeyaamini. Wathani al-amru bil qiyami bis salat, akasema idha qumtum ila salat, idha qumtum ila salat, ambayo ni amri wakati mtakapokusudia kusimama kwa ajili ya kutekeleza sala. Mufasirin wamefasiri kwamba idha qumtum ila salat bi maana idha aradtum al qiyama ila salat, wakati mtakapokusudia kusimama kwa ajili ya kutekeleza sala, na hali ya kuwa bado hamjakuwa na tahara, basi faghsilu wujuhakum. Kwa hiyo hapa anasema ndani yake kuna amru bilqiyami bisala, kuna amri ya kusimama kwa ajili ya kutekeleza sala. Wa thalith al-amru binniyya lisala, vile vile kuna amri ya kuwa na nia, kuwa na kusudio katika huo utekelezaji wa sala. Idh qala إذا قمتم إلى الصلاة أي بقصدها ونيتها, متكبوسماما kwa ajili kwa kusudio la kutekeleza sala. Sawa. الرابع اشتراط الطهارة, akasema faghsilu wujuhakum. اشتراط الطهارة, tumepata faida nyingine ya kushartishwa kwa tahara pale aliposema liswihati sala, kwa ajili ya kusaikwa sala, pale aliposema faghsilu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhiri al-aya, kusheni. Kwa hiyo hii ni sharti ili sala isihi, basi tuhakikishe kwamba tunakosha viungo hivyo. Lianna Allah amara biha inda al-qiyami ilaiha, kwa sababu Allah ameamrisha yani kukosha viungo pale ambapo watu wanaposimama kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya sala. Wal aslu fil amri al-wujub, na asili ya amri ni wajib, kwa maana inapokuja amri inahukumu kwamba jambo lile ni wajib, isipokuwa ije karina itakayoeleza juu ya kwamba amri ile sio ya wajib. Umefahamu shekhe? Tayib, faida nyingine tunayopata katika aya hii anna tahara la tajibu bidukhuli alwaqti, tahara si wajibu kwa kuingia wakati tu, wa innama inda iradati salah, sio kwamba tu kwamba wakati umeingia basi ndio hiyo tahara ni wajib. La, pale unapotaka kuitekeleza ibada ya sala itakuwa ndio wajib kuhakikisha kwamba unapata tahara. Asadis anna kullama yutlaqu alayhi ismu salah fil fardhi wan nafli wa fardhi al kifaya wa salati al janaza tushtaratu lahu tahara, anasema kila ambacho kitaitwa kwa jina la sala, basi iwe ni swala ya fardhi, iwe ni swala ya sunna, iwe ni swala ya fardhu kifaya, swala ya jeneza, au swala zote ambazo zitakuwa ni ibada za swala, basi zitapaswa au zitashartishwa kuwa na udhu. Anasema hatta sujudu tilawa, hatta sujudi almujarradi, lakini hili alisema hili hatta sujudi almujarrad, hata sijida tupu ambayo haina ibada yani haina rukuni nyingine kama ruku na qiyam, kwa maana sijida tupu kama vile sijida tushukri au sijida tutilawa, basi hii vile vile inda kathirin min alulama, inda kathirin min alulama, mbele ya wengi katika maulama, basi vile vile inashartishwa kuwa na tahara, lakini hii si lazima kuwa na udhu, si lazima kuwa na udhu. Na ndio maana akasema inda kathirin min alulama, mbele ya wengi katika wanazuoni, kwa sababu si swala ambalo lina ushahidi juu ya hilo, ka sujudi tilawa kama vile sijida tutilawa wa shukri. Tayib, asabi al amru bi ghasli alwajhi, amri ya kukosha uso na mengineyo, ikiwemo al-amru bi ghasli al-yadaini, ikiwemo al-amru bi mashi ar-ra'si. Al-amru bi mashi ar-ra'si, hapa kuna umuhimu wa kuitaja amri hii kwa sababu kuna baadhi ya makundi yanojinasibisha na Uislamu lakini hayakubali aya hii kwa wamsahu bi ruusikum bali wa arjulakum, wao wakaifasiri wakaisoma kwa arjulikum, arjulikum kwa maana badala ya kukosha miguu wanapaka miguu, ambao hawa ni mashia. Wao mtazamo wao wameifasiri wanavyojua wao au wanavyotaka wao, kwamba kusudio la miguu kukoshwa, yani wanasema kwamba atfu kiunganishi kilichokuwa kwenye wamsahu bi ruusikum, kuna wao ile pale ambayo ni wao atfi, kwa hiyo irejee kwenye biruus iwe wa arjuli, kwa sababu atfi huwa inarejea kwenye aqrab almadhkur kwa kauli zao. Lakini maulama wa ahlu sunna wal jamaa wameikubali tafsiri hii ya arjuli, lakini kwa maana nyingine, sio ambayo walioikubali wao, walioisema wao mashia. Arrafidha ila alkufri aqrab wa ila alislami abad, hadha huwa alhaq, kwenye ukafiri wako karibu zaidi na kwenye uislamu wako mbali. Tayib, wamsahu biruusikum, biruusikum anasema annahu yajibu mashu jami'i, jami'i ra'si. Kwa nini? Lianna albaa laysat litab'idhi. Hapa anasema, na hii ni tanbihi vile vile kwa baadhi yetu wanafuata madhhabu ya Kishafi'i ambao wameichukua hadithi ya kupaka sehemu ya kichwa. Sawa? Tanbihi hii anasema annahu yajibu mashu jami'i, jami'ihi, jami'i ar-ra's, kwamba inapasa kupaka kichwa chote. Lianna al-ba'a laysat litab'id, kwa sababu ba ilokuja biru usikum sio ya baadhi, lakini wanasema wa innama hiya lil mulasaqa, ba ni ya mulasaqa. Mulasaqa maana yake kuambatanisha, kwa maana muambatanishe mikono yenu na mupake vichwa vyenu. Na utaratibu kama tulivyoona katika hadithi ni kuanzia, yani unaweka mikono yako miwili kwenye komo lako, halafu unaipeleka nyuma nyuma ya kichwa chako, kisha unairejesha katika sehemu ulioanzia mara moja. Kwa hiyo alba lilmulasaqa wa laysa litab'id, ba hii hapa ni ya mulasaqa, yani ya kuambatanisha, uambatanishe kwenye kichwa chako ndio ufutaji maana yake, haimaanishi kwamba ni baadhi ya kichwa. Na ikija baadhi ya kichwa ni pale ambapo mtu atakuwa kavaa imama, kama ilivyothibiti kutoka kwa Mtume swalla sallam, masaha bi ra'sihi wa ala al-imama wa ala al-khuffain, kapaka kichwa chake na binasiyatihi, binasiyatihi, amepaka binasiyatihi nywele zake za mbele hizi, wa ala al-imama, na akapaka kichwa chake. Kwa hiyo hii ndio baadhi pale ambapo mtu kavaa kilemba, hakuna ulazima wa kukifungua kama kala al-ulama rahimahumullah. Sawa? Wa ala al-imama wa al-khuffain, kwa sura kama hiyo. La, kama itakuwa hakuvaa kilemba, basi apake kichwa chake. Na hata hivyo vilemba, kuna khilafu baadhi yao ambayo si khilafu kubwa, inozungumza kwamba kama kitakuwa kile kilemba kina taasuru fakiha, kina ugumu wa kukifungua kwake, kitakuwa na ugumu wa kukifungua. Lakini almuhim ni kwamba kupaka maji kichwa ni kichwa chote, na upakaji ndio kama huo ambao tulioeleza. Now, ikiwemo miongoni mwa hiyo kukosha miguu, kukosha miguu iliyothibiti, iliyothibiti Qur'ani hufasiriwa na ahadith. Tayib, أن الواجب المسح لله ولا واجب نكباك كيشوا فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لو أتكوش كيشوا شاكي wala hakupitisha mkono wake juu ya kichwa kile, kwa maana kati ya maji hakupitisha mkono juu ya kichwa, lam yakfi, haikutosha, haitoshi, kwa maana kutia maji tu pasi na kupitisha mkono kwenye kichwa, na hisi kwenye kichwa tu, hata katika viungo vingine itaambiwa kukosha, ikiwemo tamrirul yadi fi hadhihi al-a'dha au ala hadhihi al-a'dha. Utaambiwa umekosha pale ambapo utakapopitisha mkono wakati wa kukosha, utakapopitisha mkono, ama kama kuweka mkono wako tu kwenye mfereji au katika ukazamisha tu kwenye maji bila kupitisha, hii si kukosha. Tayari? Kwa hiyo ili uambiwe umekosha ni kwamba kuwe na tamrirul yad, kupitisha mkono katika vile viungo, huku unatia maji na huku mkono umepita. Kwa hiyo anasema tanbihi hii tuifahamu kwamba lau ghasala ra'sahu, lau atakosha kichwa chake, walam yamurru au walam yumirri yadahu, wala hakupitisha mkono wake alaihi juu ya kichwa kile, bas lam yakfi, haitotosha. لأنه لم يأتي بما أمر الله به كسبه هكل ليت ليلة أمبلك أمرشنا الله تبارك وتعالى فيل فيل كتك فايدة الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين كنا أمر يكوك شميقو هذه كني فيفوند فيل أو مع الكعبين ويقال فيها فيهما ما يقال في اليدين نا يتسمى يلي يلي يلي يسمى كني ميكونو كمانا أكوش مرتاتو نا ميكونو ياكي ipite katika viungo. Arabi ashara fiha raddun, fiha raddun bal arraddu, ndani yake kuna arraddu ala rafidha, kuna raddi kwa rafidha, hawa marafidha ambao walimkataa Jaafar ibn wanamuita Abu Abdullah Jaafar as-Sadiq, na ndio akaitwa rafidha baada ya kumtaka kwamba awalaani walio tangulia wakiwemo Abu Bakar na Umar, na akakataa, wakamwambia idhan narfudhuk, tutakukataa na wewe basi, na ndio akaitwa rafidha. Na uongo wao wote wanamsingizia yeye, ukikuta kala Abu Abdullah, maana yake ndio anamkusudia huyo Jaafar rahimahullah. Sasa hawa ni marafidha ambao radi yao inasemaje, ala qiraati aljumhur, radi juu ya hawa marafidha ambao wamekwenda kinyume na qiraati aljumhur, qiraa ya jumhurul ulama bin nasbi, yani qiraa cha jumhurul ulama mufassirin wamesoma wamsah, yani wa arjulakum, na sio wa arjuli, wamsahu birusikum wa arjulakum, wa annahu la yajuzu mas'uhuma, na kwamba haifai kuifuta miguu, yani badala ya kukosha ikawa unaifuta miguu, madamata makshufataini, ambapo hapa ndio kwenye tanbihi muda wa kwamba iko wazi, maana yake haiko ndani ya viatu, kwa maana haiko ndani ya hofu, haiko katika hofu, basi utaratibu wake ni kufanyaje, kukoshwa na sio kufutwa. Ama kama itakuwa ni imevaliwa kwenye hofu, iko ndani ya hofu, hapa kuna ishara, fihi isharatun ila mashil khuffain, na hapo ndo itakapokuja ile arjuli. Ikija wa arjulikum, katika baadhi ya mufassirin wamefasiri arjulikum kwa maana ya kupangusa miguu pale ambapo itakuwa mtu amevaa nini, hofu, na si kupangusa miguu, badala yake ni kuzipangusa hofu zenyewe. Na hofu hufutwa wapi? Juu. Juu ya hofu zenyewe na sio chini ya hofu. Na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alisema law kana ad-din bir-ra'y lakana al-mashu a'la al-khufi aula min asfali. Ingelikuwa kufuta chini ya hofu ndio aula kuliko juu. Lakini anasema laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu dhahir au a'la dhahir al-khuffay au kama qala radhiallahu anhu. Anasema nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifuta juu ya hofu zake, juu ya hofu. Na ufutaji tutakujaona tutakapofika katika mlango huu. Kwa ufupi tuishie hapa kutokana na muda ulivyo, ili tukamilishe nukta yetu iliyobaki. Hizi zilikuwa ni faida za aya ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati fasilu wujuhakum. Tumalizie wa alla yafsila bainaha fasilun kathirun urfan, na katika kukosha viungo asiweke kipambanuzi kingi, maana kipambanuzi kikubwa urfan ki urf, maana yake kipambanuzi ni kipi? Umeshakosha uso mathalan, lakini ukakaa mpaka pengine maji yakakauka yalikuwa kwenye uso ndio ukakosha mkono, hicho ni kipambanuzi ambacho kitaufanya kwamba udhu wako uwe haukutimia. Bihaithu la yanbani ba'dhuhu ala ba'd, yani kwa sura ambayo havitojengeka vile viungo katika kutia udhu baadhi yake kwa baadhi. Kujengeka vipi? Kwa maana nimekosha uso, baada ya uso nikakosha mkono, kisha nikapaka kichwa, kisha nikakosha miguu, tayari. Kwa hiyo kusiwe na kipambanuzi kikubwa cha kumfanya mtu badala ya kukosha uso, yani kisha kosha uso alafu akakaa, yani bila kutia udhu mpaka kiungo kikakauka ndio akakosha mkono. Kusiwe na kipambanuzi kama hicho, tayari, ambapo itakuwa udhu haukujengeka katika mjengeko uliokuwa sahihi. Tumefahamu nadhani. Wakadha kullu mashturitat lahu almuwala, na hivyo hivyo kila ambacho kimeshartishwa mfuatano, kilicho shartishwa mfuatano, ambao muwala ni moja katika nguzo za kutia udhu, ule mfuatano. Kwa maana ukikosha uso ufuatishe mikono, kisha uje na kupaka kichwa ufuatishe na miguu, kwa utaratibu kama huo. Tartibu ni kuanza kukosha kiungo cha mwanzo kilichotajwa, kisha unakuja kiungo cha pili, kisha cha tatu. Muala ni kule kufuatana, kufuatana kwa maana kusiwe na fasil, kusiwe na fasil. Sijui nafahamika? Yani kuwa na fasil kwa maana nimekosha uso, nisikae kimya bila kutia udhu mpaka pengine kiungo kikakauka ndio nikakosha kiungo chingine, kwa maana nifuatishe moja kwa moja, kosha uso, mikono, paka kichwa, kosha miguu. Umefahamika eh? طيب فان كان عليه خفان, itakapokuwa juu yake kuna hofu, hofu mbili, wanahwihima masaha alaihima insha, basi kama atakuwa amevaa hofu basi masaha alaihima, atapaka juu ya hofu zile insha akitaka. Yawman wa lailatin au wa lailatan, yani mchana na usiku wake. Lilmuqim, kwa mkazi ambaye si msafiri, atapaka siku nzima masaa 24 usiku na mchana juu ya hofu wa thalathata ayyam bilayalihinna lilmusafir, na siku tatu pamoja na usiku usiku wake, yani michana mitatu na usiku zake tatu, lilmusafir, kwa msafiri. Hiyo ni sheria ambayo ilokuja katika Uislamu, kwa maana yani itajuzu kwake kufanya hivyo. Bisharti an yalbasahuma au an yalbisahuma, kwamba awe, kwa sharti awe kazivaa hofu zake mbili zile, ala taharatin, akiwa na tahara, kwa maana kazivaa hofu zile baada ya kusha kutaharika, katoharika katia udhu, yani tuseme kastanji akatia udhu halafu akavaa hofu zake akiwa na tahara, basi baada ya hapo itajuzu kwake kupaka. Namna gani? Mathalan, nimeshavaa hofu zangu baada ya kushakutia udhu, nimevaa hofu, Alafu baadaye nikatoka na hadath, hadathi ndogo eh. Basi na uwezo au inafaa kwangu kwenda nikatia udhu upya, lakini katika kukosha miguu, badala ya kukosha miguu nitapaka juu ya hofu, na sito lazimika kuitoa miguu yangu kwenye hofu zile na kukosha mguu wangu au miguu yangu, isipokuwa nitaruhusika au nitalazimika kuikosha pale ambapo nimepatwa na hadathi kubwa, hadathi ambayo italazimu kufanya nini? Italazimu kuoga. Lakini kwa hadathi ndogo, lakini min, tutaona maneno hayo, lakini min baulin au ghaitin, lakini kwa baul na ghait, kwa maana kwamba umekwenda haja kubwa au haja ndogo, hulazimikiwi na kuikosha miguu, badala yake utafuta hofu, tena unafuta wapi? Juu ya hofu. Nadhani maelezo yako wazi hayo. Wala yamsahuhuma illa fi alhadath alasghar, tanbihi hiyo eh? Wala hatopaka hofu zake zile au hatofuta hofu zake zile illa fi alhadath alasghar, isipokuwa kwa hadathi ndogo tu, yani hadathi ndogo kwa maana kwenda haja kubwa au haja ndogo, hapo ukija ukitia udhu utakosha viungo vyako, ukifika kwenye miguu badala ya kukosha miguu utafuta juu ya hofu. Huo ndo utaratibu wa Uislamu. An Anas marfu'an idha tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi, hadithi ni marfu', maana yake imerufaishwa hadi kwa Mtume SAW. Idha tawadda'a ahadukum, atakapotia udhu mmoja wenu, wa labisa khuffaihi, na akavaa hofu zake, falyamsah alayhima, basi nafuta juu yake, waliyusalli fihima, na aswali nazo hofu hizo. Na hii ni tanbihi vile vile juu ya swala la kusali na viatu, ni tanbihi juu ya swala la kusali na viatu, ni jambo ambalo linafaa katika Uislamu. Wala yakhla'ahuma wala asizifue insha'a, akitaka. Wala yakhla'ahuma insha'a wala asizifue akitaka, illa min janabatin, isipokuwa atalazimikiwa na kuzivua wakati akiwa na janaba. Rawahu al-Hakim wa sahahahu. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun, itakapokuwa juu ya viungo vya udhu wake, juu ya viungo vya udhu wake kuna jabira, bendeji ala kasrin, ambayo imetokana na kuvunjika kwa kiungo kile, mfano labda alivunjika mkono, tena sehemu iliyovunjika ni ile sehemu ambayo iliyo inayopaswa kupata maji katika kutia udhu, basi masaha alaiha, atapaka juu yake. Au afwan, fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratun ala kasrin au dawa'un ala jarhin wayadhurruhu alghaslu, kwa sharti hilo eh, endapo kama kwenye kiungo chake cha kutia udhu kutakuwa na bendeji kutokana na kuvunjika kwa kiungo kile, au kuna dawa kutokana na jeraha ambalo amelipata, wayadhurruhu alghaslu, na ikawa itadhuru katika sehemu ile kule kukosha, kwa maana maji yatadhuru eneo lile, nikitia udhu nitadhurika, basi masahahu bilma, atafuta sehemu ile kwa maji, fil hadathi alakbari wal asghari, yani hapo iwe ni kwa hadathi kubwa au hadathi ndogo, badala ya kukosha sehemu ile atafuta juu ya bendeji ile au juu ya dawa ile, kwa maana hato lazimikiwa na kutia maji, hata yabraa, mpaka atakapopona. Wasifatu mashil khuffaini an yamsaha akthara dhahirihima, na sifa ya kufuta juu ya hofu ni kufuta yani zaidi ya nje ya vile viatu vyake, kwa maana afute katika sehemu ya hofu zake juu, sehemu iliyokuwa kubwa zaidi. Wa amma aljabira, ama hili bendeji, fayamsaha ala jamiiha, kwenye bendeji atafuta bendeji zima, kwa maana sehemu yote ya bendeji ile ataifuta, badala ya kukosha atafuta kwa maji. Wajazakumullahu khairan.